ایرانی این ساعت‌ها ارکستر شماره 3 عهده‌دار است. در نخستین قسمت شمس ترانه مطلب عشق را می‌خواند. رهبر ارکستر و سازنده آهنگ صمدی، ترانه از بیژن ترقی، آهنگ در بیات ترک، غزل از مولوی. Money. آن معنای محبت پنهان در مطلب عشقم. نتوان کرد تحمل که عذابی سلیم نتوان کرد تحمل که عذابی است علیم Hey! گشتم چون چشم سیاه تو گشتم سرمست و بی‌خبر پایان برنامه موسیقی ایرانی آواز شمس از رادیو ایران.